и вікно, ти розділялась свій сміх, звала в простори весна із очей голуби. Я свої мрії згубив у їхній ласці теплі, і всі надії втопив у п'янкому вині. Щастя було так близько і чекало на нас, але ти не прилинеш тьмяний місячний час. Там край алей, де цвітуть рожі під гомін дібро, ти прошептала: забудь і не жди на любов. Щастя було так близько і чекало на нас, але ти не прилинеш тьмяний місячний час. Там край алей, де цвітуть рожі під гомін дібро, ти прошептала: забудь і не жди на любов.